Thank you.

płaczą wśród skał. Nigdy nie wiedzieli, czym to może skończyć się. Byli tak dumni, nie znali się.

Zbudzą mnie ze snu.